Mau ke bulan. Apa? Apa? Tidak. Om tidak mau. Om senang. Ya. Walaupun ribu zaman telah berlalu, kisah cinta ku takkan berubah. Andai kisah cinta seguntung bunga ditelan singa takkan layu. Salah lagi. Ditelan singa, seharusnya ditelan mata. Maklum, om lagi senang. Senang ya.